إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون يقول ربنا سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لبزانغو وإسلام بعدكم يمدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة وسلام تمويت صلى الله عليه وسلم نكوسيني ننيوسي نفسيانغو سؤال لكم تشاء الله سبحانه وتعالى na huu ni wasia wake subhana alipowahusia waliokuwa kabla yetu na pia akatuhusia na sisi walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah tuliwahusia waliokuwa kabla yenu na tunakuhusia na nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hiyo huu ni wasia wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Halikadhalika mtume alayhi salatu wa salam akatuhusia pia katika hili. Katika hadithi al-Irbad ibn Sari'a radhiallahu ta'ala anhu wakati masahaba wamemtaka mtume alayhi salatu wa salam awahusie. Cha kwanza aliwaambia usikum bitaqwallah. Na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ni wasia wa Allah. Halikadhalika ni wasia wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wanadamu wa Islamu wajipambe na sifa hii. Sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala popote. Mcha Allah ukiwa peke yako. Na mcha Allah ukiwa mbele za watu. Ukiwa mbele za watu mche Allah subhanahu wa ta'ala na ukiwa peke yako halikadhalika wewe na nafsi yako mche Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bihi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun Katika hii aya kwenye suratul Nur Allah akawaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakafanya matendo mazuri kwamba la yastakhlifannahum fil ardi atawapa ukhalifa katika hii ardhi kama vile alivyowapa ukhalifa waliokuwa kabla yenu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahu, na atawamakinishia ile dini ambayo ameridhia kwenu. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishieni badala ya hofu awape amani, lakini kwa sharti ya'budunani la yushrikuna bihi shay'a, kwa sharti waniabudu mimi na wala wasinishirikishe na chochote. Kwa hiyo hali hii aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kwamba atatupa ukhalifa katika hii ardhi na atatumakinishia ile dini ambayo ameiridhia kwetu na kutubadilishia hofu kuwa amani, atatupa hivi pale ambapo tutamwabudu yeye na wala hatutamshirikisha na chochote. Kwa hiyo mabadiliko haya Allah akayaegemeza kwenye ibada yake, aabudiwe yeye peke yake. Lakini pia Allah subhana akatoa mfano ya sehemu ambayo aliiruzuku neema nyingi, lakini sehemu hiyo watu wake wakakufuru neema zile, badala yake akawageuzia, badala ya neema zile ikaja kinyume chake. Wadharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah faadhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah atomfano makijiji, kijiji ambacho kiliruzukiwa neema ya amani, kijiji ambacho kilipewa neema ya riziki mbalimbali, wakawa watu wana amani na wanapata riziki kwa wepesi. Fakafarat bi an'ami Allah, lakini kijiji kile kikakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa badala yake fadhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, Allah akawabadilishia badala ya amani akawaletea hofu, na badala ya riziki akawaletea njaa, lakini kwa yale ambayo wao wenyewe waliyafanya. Kwa hiyo mabadiliko haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaegemeza kwenye matendo ya watu, kwamba vile watu watakavyokuwa wanaishi katika matendo yao ndivyo riziki zao. Inna Allaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Katika suratu Ra'd, inna Allaha la yughayyir ma biqaumin, Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale ambayo yapo kwa watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, faka wao wabadilisha yale ambayo yamo ndani ya nafsi zao. Watu wakiwa wamebadilisha mambo katika nafsi zao, walikuwa watu ni waheri, wakayacha khair, wakaendea maasiya. Wakiwa watu ni wakumti Allah subhana, wakaacha taa, wakaelekea katika maasi, basi Allah subhana naye atawabadilishia kondisheni hiyo. Inna Allaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, habadilishi Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo amewapa watu mpaka watu wenyewe wabadilishe yaliokuwa katika nafsi zao. Wa idha arada Allahu biqaum su, na atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kuadhibu watu fulani, fala maradda lahu, hakuna ambaye ana uwezo wa kuzuia adhabu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa anahitaji kuadhibu watu fulani, hakuna mtu ambaye anaweza akazuia. Wama lahum min dunihi min wali, na hawana waja pa kukimbilia isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mabadiliko haya Allah ameyatamka, inna Allah la yughayyir, kwamba yeye habadilishi, ameyaegemeza mabadiliko haya katika nafsi za waja wake, kwamba mambo hayabadiliki kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilishe iliyokuwa katika nafsi zao. Na Allah atakapokuwa anataka kuadhibu watu fulani, hakuna mwenye uwezo wa kuzuia, hakuna mwenye uwezo wa kuzuia alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, asema Mtume alayhi salatu wa salam, rawa al-Imam ibn Majah al-Qazwini rahimahullah ta'ala fi sunani min hadith Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qal aqbal alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. نتم عليه الصلاة والسلام. أنا سيد عبد الله بن عمر قام بألتوجيوكي أنتم عليه الصلاة والسلام سكوموجا كيشا كاسيمو يا معشر المهاجرين أيني كونغمانو لمهاجرين خمس إذا بتليتم بهن, mambo matano yatakapokuwa yametokea kwenu, waaudhu billah an tudrikuhun, na mimi najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo yasitokee kwenu. Mtume alayhi salatu wasalam akajizuia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mambo haya matano yasitokee, yasiwatokee umma wake. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, lam tadhharu alfahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha ila fasha fihim taghun allati lam takun fi aslafihim alladhi lam takun madha, kwamba hautadhihiri uchafu kwa watu fulani isipokuwa tutawaletea maradhi, maradhi ambayo hayakuwepo kwa watu waliokuwa kabla yao. Yani uzinifu utakapokuwa umedhihiri kwa watu fulani, basi wataletewa maradhi ambayo maradhi hayo hayakuwepo kwa watu waliokuwa kabla yao. Hili jambo la kwanza. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatamka jambo la pili, walam yanqus almikyal walmizan illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauuna wa jawri sultan alayhim, kwamba hawatozuia, hawatopunja katika vibaba vyao, na hawatopunja katika mizani zao, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea ukame. Watu watakapokuwa wanapunja katika vibaba vyao na wakapunja katika mizani zao, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea ukame, atawaletea shida, na atawaletea viongozi majeuri. Watu watakapokuwa wanapunja katika vibaba vyao na wakapunja katika mizani zao, matokeo yake ni dhiki kwao, wataletewa ukame na njaa na viongozi ambao hawana huruma na wao. Viongozi katika nyanda zote watakuwa hawana huruma na wao. Kisha akasema jambo la tatu, alayhi salatu wasalam, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u alqatara min as-samaa walawla albahaim lam yumtaru. Na watu watakapokuwa wamezuia kutoa zaka za mali zao, watu wakazuia zaka za mali zao, wakulima wakazuia zaka za mazao yao, wafanya biashara wakazuia zaka za mali zao, na wafugaji wakazuia zaka za mifugo yao. Sasa matokeo yake kuzuia zaka ni Allah subhanahu wa ta'ala kuzuia mvua kutoka mawinguni, na lau kama si wanyama hiyo mvua isingeweza kunyesha. Kama si wanyama mvua isingeweza kunyesha kabisa. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema jambo la nne, walam yanqudhu ahad Allah wa ahad rasulihi illa sallatallahu alayhim aduwan min ghayrihim fa'akhadhu ba'dha fi ma aydihim. Na watu watakapopinga kufata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakapinga kufata mwongozo wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, matokeo yake ni Allah kuwasalitishia adui asiyekuwa wao. Adui atakuwa si Muislamu na atakuja kuchukua kile ambacho wanamiliki katika mikono yao. Watu wanaweza wakasema twadhulumiwa, lakini kwa kuwa wao wamekataa mwongozo wa Allah na wamekataa mwongozo wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yani mfano mke na mume watakapokuwa hawahitaji kuongozana kama vile walivyoamrishwa na Allah subhanahu katika kitabu chake na kama vile walivyoamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yatakuwa ni magomvi kwa wao kila siku, ni kwa sababu tu wameacha mwongozo wa Allah na mtume wake. Sasa watu watakapokuwa wamekataa mwongozo wa Allah na mtume wake, watasalitishiwa adui asiyekuwa wao, yani adui asiyekuwa Muislamu mwenzao, na adui huyo atachukua yale ambayo wanayamiliki katika mikono yao. Kisha alayhi salatu wasalam akataja jambo la mwisho, wama lam tahkum bikitabillah wama lam tahkum aimmatahum bikitabillah وتغيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. نبيني وتكبكوا viongozi wao hawajahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakao wenye kubadilisha yale ambayo yameteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, matokeo yake ni Allah kuwajalia magomvi baina yao, yani wao baina yao watakuwa wanagombana kwa sababu tu hawataki kuongozwa na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya ni mambo matano ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba zinaa itakapokuwa imezidi sana, watu wakawa wanazini ovyo wakaifanya zinaa kama chakula, matokeo yake ni kupewa maradhi ambayo maradhi hayo hayakuwepo kwa watu waliokuwa kabla yao, bali watu watakapokuwa wanapunja katika vibaba vyao na mizani zao, hapo Allah atawajalia ukame na njaa na viongozi ambao hawana huruma na wao. Na watu watakapokuwa wanazuia zakaa mtu ana uwezo kutoa zakaa akazuia, basi Allah na yeye atazuia mvua kutoka mawinguni, na lau kama si wanyama isingenyesha mvua kabisa. Na watu watakapokuwa wamekataa kuongozwa na mwongozo wa Allah na mwongozo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi wategemee kwamba atakuja adui asiyekuwa wao, asiyekuwa wao, na atachukua vile ambavyo wanamiliki wao katika mikono yao. Na viongozi wao watakapokuwa hawataki kuhukumiana kwa kitabu cha Allah, na wakawa wanabadilisha yale ambayo yameteremshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake, basi watapata magomvi baina yao. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuzingatia, na ni mambo ambayo Muislamu unatakiwa kufanya tafakuri za kina, kwa sababu ni mambo ambayo yanazunguka jamii. Katika jamii ya leo watu wana ukame kwa sababu tu watu wanafanya ishi katika biashara zao. Sasa ndugu zanguni, hali hii ili iweze kutuishia na iweze kutoweka ikarudi hali nzuri kwetu sisi, yatakiwa kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo katupatia. Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Ikiwa tumshukuru Allah subhanahu kwa neema alizotupa, basi atatuzidishia, lakini ikiwa tutamkufuru, basi adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala hatuziwezi. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala walau anna ahla alqura amanu wa taqaw lafatahna alayhim barakatun minas samai wal ard. Anasema Allah subhanahu katika suratu al-a'raf, lau kama watu wa sehemu fulani wangemcha Allah subhanahu wa ta'ala na wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tungewafungulia baraka kutoka mawinguni na ardhini. Lakini ikiwa watatukufuru, basi tutawaadhibu kulingana na vile ambavyo wamefanya. Wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghafar, asema Allah, mimi ni mwenye kusamehe liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, kwa wale watakaotubia wakaamini wakafanya matendo mazuri. Thumma ihtada, yaqulu Sa'id ibn Zubayr, thumma ihtada ay lazima sunna, yani wakalazimiana na mwenendo wa mtume alayhi salatu wa salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم متكين سماها ملوين إنه كان غفارا ولمولوين لمنك سميه. Yursili samaa alaykum midrara, na atateremsha mvua kutoka mawinguni. Wayumdidukum biamwali wa banin, na atawapeni mali na watoto. Wayaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, na atawajalieni mabustani na atawajalieni mapepo yenye bustani nzuri. Nyinyi mnapenda watoto, istaghfiru rabbakum, mnapenda mali, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kwa hiyo ndugu zanguni, hali halisi ya mambo haya ni kujirudi kwa Allah subhana, kutubia kwa Allah subhana, kurudi kwake ukweli wa kurudi, taubatan nasuha, watu watubie ukweli wa kutubia, hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe. An Abi Musa ibn Qais العشاعري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه الإمام مسلم. الله سبحانه وتعالى أنا كنجوا مكونوا واكي وكاتوا وسيكوا إلي وتوبية wale waliomkosea mchana, na anakunjua mkono wake wakati wa mchana ili watubie wale waliomkosea usiku. Hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha, hali hii inakuwa ni hiyo siku zote mpaka pale siku ambayo jua litachomozea upande wa magharibi kwenda mashariki, ndipo hali hiyo itaisha. Kwa hiyo ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wakosaji, na sisi ni wengi wa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala kila siku, basi tuwe haraka kujirudi kwa Allah na kumtaka msamaha na istighfar. Ndugu zangu wa Islam, nimalizie maneno kwa kueleza kidogo kwa munasaba wa masiku ambayo tulikuwa nayo, ambayo tumeyamaliza masiku kumi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia kwenye kitabu chake أقسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نا الله اللي بيعبي هيا مسيكو حتى كي كوليزو قوانين لا يسأل عما يفعل هوليزي كو سبقاني مفاني. نا أنا بكو أمي أبي هم أنا بو أبي كي أمي تشاكي أنا ونيشو تكوفو كي أمي هيتشو apia alfajiri wa layalin ashar, na kayapia masiku kumi. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى المراد بها العشر من ذي الحجه. alisema ibn kathir katika tafsiri yake kwamba masiku yaliyokusudiwa hapa ni masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa dhul hijja, ambapo haya ambayo tumeamaliza siku ya jana. Katika masiku haya, fani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashr min dhil hijja. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. ما من ايام نهون متوم عليه الصلاه والسلام حكونا ketika masiku العمل صالح فيها ikafanywa amali njema katika masiku hayo ahabu ila Allah yapendeza kwa Allah min hadhihi alayam kuliko masiku haya, yani ayyam al-ashr min dhil hijja kuliko haya masiku kumi ya dhul hijja. Qalu ya rasul Allah, masahaba wakamuuliza mtume alayhi salatu wasalam wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah kupigana na kumwagana damu amali hii haifikii masiku haya? Qala wala aljihadu fi sabilillah, mtume akamwambia hata jihadi hiyo ambayo watu wanamwagana damu zao haifikii amali iliyofanywa katika masiku haya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye alitoka kwenda jihadi kwa nafsi yake na mali yake, thumma lam yarji min dhalika bishay, na kisirejee chochote katika mali yake na nafsi yake chochote, vyote vikateketea, huyu ndo atakuwa na amali kubwa kuliko atakayefanya amali njema katika masiku haya. Kwa hiyo alikuwa ni masiku yenye ubora wake. Wa yadhkuru isma Allah في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فقلوا منها واطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم الي وجشود لي منفع ياو, يعني وانا كنت حج واند وكجشود لي منفع ياو كل حج منفع يا اخر زا يا اخر ياو ن منفع يا دنيا ياو, kwa sababu lile ni kongamano la namna yake. Hakuna mkutano kama huo duniani, kwa sababu nchi zote za ulimwenguni za kutana pale. Sasa mwanadamu utakapokuwa umechukua biashara yako ukaipeleka kule kuitangaza, haya yatakuwa ni manufaa yako na dunia yako. Liyashhadu manafi'a lahum, wakajishuhudilia manufaa yao, manufaa ya kidunia yao. Mtu akienda na biashara yake anaitangaza biashara yake, lakini kikubwa ambacho kimempeleka kule huyu mwanadamu ni ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa atakuwa amefanya ibada na atakuwa amepata akhera yake. Kwa akajishuhudilia manufaa yao duniawiya wa akhirawiya. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayami ma'lumat, na walitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku ma'lumat. Yaqul ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, al-ayamu al-ma'lumat ayamu al-ashr min dhil-hijja, wal-ayamu al-ma'dudat ayamu al-tashrik. Ma siku ma'lumat ambi Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema kwenye hii aya ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi Dhulhijja, lakini masiku machache yaliyotajwa kwenye hii aya ni masiku matatu baada ya masiku kumi ya ayamu tashrik. Kwa hiyo watu wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya, yani masiku kumi na masiku matatu mbeleni. Na akasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala yushrahu fiha takbir min bidayatiha ila nihayatiha, imewekewa sheria kuleta takbira katika masiku haya kuanzia mwanzo wa masiku hayo mpaka yanapokomeka. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya yalikuwa ni masiku ya namna yake. Na anasema alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ma min ayyam al-amalu salihu fihin ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam fadhkuru Allah min at-tahlil wa takbir. Anasema alayhi salatu wasalam, hakuna katika masiku ambaye amali njema ikafanywa yapendeza kwa Allah kusikuliko masiku haya ambaye ni masiku kumi. Basi kithirisheni kumtaja Allah kwenye masiku haya, fanyeni tahlili kwa wingi, fanyeni tasbihi kwa wingi, na muhimidini Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, afdalu ayamu dunya ayamu al-ashr min dhil-hijja, masiku bora katika masiku kumi ya mwaka, hakuna masiku bora isipokuwa haya masiku kumi ya dhil-hijja. Kwa hiyo haya ni masiku bora duniani, hakuna kama masiku haya. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni masiku ya namna yake, na maneno ni mengi na ahadithi ni nyingi katika munasaba wa masiku haya, hatuwezi kustaja zote. Isipokuwa ndugu zanguni, ifahamike masiku haya yalikuwa ni masiku ya namna yake, bali aliyafanya amali njema basi ametajirika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye hakufanya amali njema hatusemi kapata hasara, bali akithirishe zaidi. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ambao mwaka huu hatuja kwenda haji, mwakani tuweze kwenda na kuweza kuifanya ibada hii tukufu ya haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, ni watake radhi kwa ajili ya kuwachelewesha na kwa ajili ya maneno haya. Mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi binadamu ni madhaifu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.